Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 stycznia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Władze Niemiec postąpiły słusznie, mówią polscy przewoźnicy. To ich reakcja na decyzję Berlina, który idzie na ustępstwa w sprawie płacy minimalnej. Profesor Bogusław Paś z Wrocławia, zawieszony w obowiązkach na uniwersytecie. To kara za antyukraiński wpis na portalu społecznościowym. Polscy szczepiorniści zawalczą o finał Mistrzostw Świata. Łatwo nie będzie, bo zagrają z Katarczykami, gospodarzami turnieju. Jak wygrasz? No dokopać im, no. Na taką decyzję czekaliśmy. Tak polscy przewoźnicy komentują ruch władz w Berlinie, które na razie zawieszają obowiązujące od stycznia przepisy dotyczące niemieckiej płacy minimalnej. To korzystne dla nas rozwiązanie, podkreśla Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Nasza branża od samego początku mówiła, że tak naprawdę są naruszone przepisy wspólnotowe, więc jeżeli jest informacja, że zostaną zawieszenie stosowania tych przepisów dotyczących właśnie płacy minimalnej do czasu wyjaśnienia tej sprawy w postępowaniu przed Komisją Europejską, to jak najbardziej ta informacja jest słuszna. I taką, jaką oczekiwaliśmy. Polski minister pracy w rozmowie z Trójką mówi, że liczy na to, iż Komisja Europejska przyjmie nasze argumenty. To jest decyzja Niemiec, więc jest to bardzo dobre. Teraz pytanie, jak Komisja podejdzie do całości, bo tu jeszcze jest mowa i o kabotażu, i o transporcie transgranicznym. O tym my dalej będziemy ze stroną niemiecką rozmawiać, ale ważne jest sprawdzenie całości funkcjonowania tych rozwiązań przez Komisję Europejską. My mamy ekspertyzy, stoimy na stanowisku, że duża część tych przepisów jest niezgodna z prawem unijnym. Władysław Kosiniak-Kamysz wraca już z Berlina. Dziś rozmawiał tam z niemiecką minister pracy i po tym właśnie spotkaniu Andrea Nahles poinformowała, że jej rząd poszedł na ustępstwa w sporze o płacę minimalną dla kierowców ciężarówek przejeżdżających tranzytem przez Niemcy. Oznacza to, że na razie właściciele polskich firm nie będą musieli płacić swoim kierowcom 8,5 euro na godzinę. Jest kara dla profesora Bogusława Pazia, bohatera skandalu na Uniwersytecie Wrocławskim. Rektor uczelni zawiesił filozofa w obowiązkach służbowych na pół roku. Profesor Paś na swoim profilu w portalu społecznościowym zamieścił film pokazujący, jak prorosyjscy separatyści znęcają się nad Ukraińcami. I opatrzył takim komentarzem. Banderowskie ścierwa dostają łomot aż miło. I jak tu nie kochać ruskich? Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Marek Bojarski, przyznaje, że sprawą jest oburzony i konsekwencją jest zawieszenie profesora w obowiązkach. Innymi słowy, oznacza to odsunięcie go od zajęć dydaktycznych, żeby się z młodzieżą nie spotykał. Dlaczego? Ja sobie nie mogę wyobrazić, że w XXI wieku tego rodzaju sformułowania padają i to z ust profesora uniwersyteckiego. To jest mało powiedziane, że skandal. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, kontrowersyjny wpis zniknął z portalu. Z Bogusławem Paziem nie udało nam się skontaktować. Zwycięzca tego spotkania będzie miał zapewniony medal Mistrzostw Świata. Polscy piłkarze ręczni zmierzą się tego popołudnia z reprezentacją Kataru w półfinale turnieju. Kibice wierzą w zwycięstwo, a piłkarzom radzą. Żeby grali tak, jak grali z Chorwacją. Nie wiem, no jak wygrać? No dokopać im, no. Mecz Polski z Katarem rozpoczyna się za półtorej godziny. Włochy wciąż bez prezydenta, czyli zgodnie z przewidywaniami. Zgromadzenie Narodowe w Rzymie przeprowadziło drugie głosowanie i znów najwięcej było pustych kart. W pierwszych trzech głosowaniach wymagana jest większość 2/3. Dopiero w czwartej turze wystarczy zwykła większość, dlatego wybór prezydenta nastąpi najpewniej w sobotę. Już w pierwszym głosowaniu w czwartek wieczorem najwięcej głosów zdobyła... Bianka. Pustych kart tym razem było 531. 125 głosów oddano na emerytowanego sędziego śledczego Ferdinando Imposimato, który prowadził m.in. dochodzenie w sprawie zamachu

see, let's have a drink and talk. How'd I find you out of all the women in New York? You walk and talk so refined, picture you being mine. I think it's time, but I don't wanna play mine. So I step to the rear just a little to see if you follow. Then I know it's a give and take situation. My time's very valuable, don't wanna waste it, but I can taste it. Meaning that the future can hold a lot for us. Things we discuss make Dr. Ruth blush. Keep it hush, put you on a pedestal, treat you like the queen you are. Never be too far apart from your heart. Ooh, baby, I'm about to ride, yeah. Ooh, baby, I'm about to feel. Ooh, baby, I'm about to ride, yeah. Ooh, baby, I'm about to feel. I can feel her in the party even though I don't see her. Her vibes and mine intertwine like locks. At the table I watch, she's gonna step in my vision, appear like the genie, ready to grant my wishes. Future mother of my seeds, indeed, we must breed and bring forth the cream of life with no fights. Last through the stormy weather, still together. The depth of what's part was in my heart from start. But then is the pain you get before you gain. Hold on tight, don't wanna sleep long tonight. She reflect my life, and she, I see heaven with making love. I escape from hell on earth, intoxicating. I fiend for the touch, hush hush is how I keep it. She can't know I'm a lush, think she know what I like. Read my mind like a book, see I'm thinking about her body cause she got me hooked. Ooh, baby, I'm about to ride, yeah. Ooh, baby, I'm about to feel. Ooh, baby, I'm about to ride, yeah. Ooh, baby, I'm blur. Her conversation got me intoxicated, tripping like booby traps. She made my heart collapse. Perhaps this is not what I really need. Maybe I might be speeding in the hands of feeding. But mom's raised no fool, keep it cool and don't drool. Is it mutual? My head is filled with thoughts. How'd I find her out of all the women in New York? Ooh, baby, I'm about to ride, yeah. Ooh, baby, I'm Thinking About Your Body. Tak rozpoczyna się maxi single zespołu Us 3, opublikowany w 1997 roku przez amerykańską wytwórnię Blue Note. Oficyna, która, jak być może Państwo pamiętają, w zeszłym roku świętowała 75 lat swojego istnienia. Jej charakterystyczne elipsowate logo ciągle sygnuje dobre płyty. No i co znamienne, podobnie jak w drugiej połowie lat 90. cały czas poszerza spektrum jazzu o muzyków mających często odlotowe koncepcje na to, jak jazz może brzmieć. Taką interesującą nowinką w katalogu Blue Note był w latach 90. rzeczony Us 3, bo jak Państwo pamiętają, na przykład w bardzo, ale to bardzo przebojowy sposób zreinterpretował klasyczny utwór Herbiego Hancocka Cantaloupe Island. Dziś Amerykanie znowu stawiają na świeże podejście do muzyki improwizowanej i publikują płyty takich twórców jak na przykład Robert Glasper, Derek Hatch czy Jose James. Ten ostatni podbija serca tych, którzy kochają wokalistów jazzowych. Za kilka minut przywołamy nagrania tego afroamerykańskiego muzyka, ale głos, który będzie nas interesował najbardziej, no to po pierwsze wcale nie głos mężczyzny, a głos kobiety, a po drugie głos traktowany przede wszystkim jako instrument. Owszem, wyrażający treści, no ale niekoniecznie przy pomocy słów. Do tego wszystkiego głos często zmultiplikowany, a to za sprawą elektroniki, która, jak ustalimy, no, pomogła naszej dzisiejszej bohaterce postrzegać siebie samą w nowy sposób. Moje podejście do elektroniki i właśnie rozkoszowanie się w elektronice i połączenie jej z moim naturalnym głosem dało niesamowity efekt. Usłyszeli Państwo głos Urszuli Dudziak. Za kilkanaście minut usłyszymy ten nieprawdopodobny efekt. Z panią Urszulą miałem olbrzymią przyjemność spotkać się wczoraj no i przeprowadzić wywiad. A wszystko dlatego, że chciałbym głównie młodszym słuchaczom przypomnieć fantastyczny album wydany tylko w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Album, na którym w bardzo nowatorski sposób połączono w nieskończoność przekształcony głos Urszuli Dudziak, a to wszystko z kapitalnym, często funkującym i groove'owym rytmem. Winyl nosi tytuł Future Talk, wydano go w 1979 roku, a na nim po raz pierwszy na płycie pojawił się Markus Miller. Nagrania z tej płyty zilustrujemy wspomnieniami naszej wyjątkowej artystki, kobiety wyjątkowo kochającej życie. No ale do tego czasu usłyszymy trzy inne utwory, również powstałe w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze z nich nagrano w Detroit. Thank you. Like I Used To. To jedno z tych nagrań, jakie w zeszłym roku wywarło na mnie spore wrażenie. Podobnie zresztą jak płyta zatytułowana Moody Man. Album, jak już niejednokrotnie wspominałem, stworzył Kenny Dixon Jr., a na nim pojawiło się kilku artystów, którzy mają bardzo świeże podejście do muzyki. Wśród nich jest na przykład słyszany przed chwilą producent i perkusista, działający również jako DJ, a działa sobie pod pseudonimem Des. Na tej płycie pojawił się również Bilal, klawiszowiec M. Fiddler, czy wspomniany już dzisiaj Jose James. It's not a good day to die today. You know I feel like flying anywhere fast or too far away, and where the stars are shining. I hope that I can be like that, baby, because I feel like dying. Is every little thing in its natural place? Yeah. Every little thing in my life to date, and everything that's mine, was I the play ball still, nothing came to me, and oh, the moon so bright, like every little thing that you said, baby, and kiss, kiss, alright, I'm holding out my hand, let me see your face, yeah. Everybody want a little piece of bread, and yeah, you look so fine. Yeah, but everybody thinks that you're better dead. You know you get so high. 8 in the morning, just going to bed, and now your hands are tied. No one made to do it blue, white, and red, yeah. Everybody thinks I belong to them, but this shit worldwide. Go around a circle on a silver jet, a reality bites. You broke a little promise and I understand you're gonna be alright. See you in Japan, we can do it again, yeah. Every Little Thing to jedno z 12 nagrań z najmłodszej płyty Jose Jamesa, płyty wydanej w zeszłym roku w Blue Note. Kolega Flying Lotusa, Roberta Glaspera czy wreszcie Taylora McFarina ma tych płyt na swoim koncie już 6. Dwie ostatnie są opatrzone elipsowatym logiem Blue Note'u. No a o samym wokaliście zrobiło się głośno po tym jak do wspólnego grania zaprosił go legendarny McCoy Tyner. Pianista zaproponował, aby Jose James wraz z białym saksofonistą Chrisem Potterem zreinterpretował legendarny album John Coltrane and John Hartman. I być może za jakiś czas przywołam te klasyki. Dziś jednak skupiam się przede wszystkim na świeżych pomysłach, które pokazują, że muzyka wcale nie zjada swojego ogona i dzięki takim drapieżnikom jak Jose James cały czas się rozwija. just wanna tell you, feeling so fine. Just wanna taste you, sure you don't mind. Feel so good, baby, getting right right now. Come do it again, getting down, see it. And now we go, oh baby, I'm not ready, but I waited so long. And now we go on searching for the thing we call real love. Yeah, yeah, yeah. Come to me, baby, love me tonight. Stay with me, angel, rest of my life. I'm laying you down, gonna show you my power. You so damn sexy, get it on, yeah. And now we go, oh baby, I'm not ready, but I waited so long, yes I did. And now we know we're searching for the thing they call real love. Z logiem wytwórni Blue Note Records, Angel i Jose James w programie trzecim. Mamy 15:30. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. A w nim zapowiadana już dzisiaj kapitalna płyta Urszuli Dudziak zatytułowana Future Talk. Get it. roku 1979 kilkudziesięciosekundowy klik wieńczący stronę A płyty Future Talk. Jest to autorski album Urszuli Dudziak. Płyta została wydana tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Zdaje się, że było jedno tłoczenie we Francji. Ja dysponuję tym amerykańskim wydaniem. No i dziś chciałbym przedstawić głównie młodszym słuchaczom tę płytę. Kto wie, może też starym wywiadaczom jazzowym, no bo ta płyta nigdy nie ukazała się w Polsce. Być może jest to informacja dla tych, którzy wydają po wielu latach płyty jazzowe. Kto wie, fajnie by było, żeby płyta Future Talk pojawiła się na naszym polskim rynku. Longplay składa się z 11 kompozycji, a na nim, jak państwo słyszeli, cały szereg dźwięków przetworzonych elektronicznie, no bo tą elektroniką, no i tymi wszystkimi modulacjami fascynowała się w tamtym okresie Urszula Dudziak. Ja hołdowałam i hołduję w dalszym ciągu takiej zasadzie i to wynika w sposób bardzo naturalny z mojej optyki na muzykę, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem. Także ja zawsze kombinuję coś, czego jeszcze nie było, co jest prawie niemożliwe, żeby to zrobić, ale moje podejście do elektroniki i właśnie rozkoszowanie się w elektronice i połączenie jej z moim naturalnym głosem dało niesamowity efekt. Ja jestem tego świadoma i bardzo się cieszę, że znalazłam swoją własną drogę, żeby wyrazić to, co czuję. Delaye, echa, pogłosy. Na tej płycie kilka razy występuje pani tylko sama, a mam wrażenie, że tam jest kilka Urszul Dudziak. Tak, i muszę powiedzieć, że ja byłam jedną z pierwszych i właściwie pierwszą osobą, która używała właśnie elektronikę w ten sposób z głosem. I ja, jak odkryłam te możliwości techniczne i połączenie z moim głosem, to wpadłam w taki szał i tak mi się to strasznie spodobało. I w ogóle ta elektronika zmieniła moje patrzenie na siebie nawet, dlatego że miałam taką sytuację, że wzięłam te wszystkie moje zabawki elektroniczne i zadekowałam się u mojego brata w Szwecji na strychu i przez 2 tygodnie nie wychodziłam z tej celi więziennej. Donoszono mi tam posiłki od czasu do czasu i ja po prostu oszalałam na punkcie tej elektroniki. I co się okazało, że prawie po 2 tygodniach miałam całą płytę gotową, czyli miałam skomponowane, zaaranżowane, zapamiętane głosy, opanowaną elektronikę do bólu i potem otworzyłam tak szeroko oczy, jak się tylko da i ze zdumieniem stwierdziłam, że te francowate uwarunkowania typu, że nie mam pamięci, że nie umiem komponować, że nie umiem aranżować, że w ogóle nie znam się na elektronice, to wszystko o dupę rozbić. Po prostu. Dlatego, że okazało się, że to wszystko nieprawda. Okazuje się, że te wszystkie elektroniczne efekty w pewien sposób zmieniły naszą dzisiejszą bohaterkę. Kto wie, czy elektronika nie dała Urszuli Dudziak większej pewności siebie, no ale to, co najważniejsze dla nas, dla melomanów, to te wszystkie elektryczne i elektroniczne urządzenia rzuciły nowe światło na muzykę jazzową. Producentem albumu jest Michał Urbaniak. No a całość, przyznam, rozpoczyna naprawdę dobry sztos. Utwór nosi tytuł Taniec Kasi, czyli, no właśnie, czyli jest to taniec córki Urszuli Dudziak. Kasia się właśnie wtedy już miała roczek, bo to był 79 rok. Kasia się urodziła w 78. I to szukaliśmy zawsze, zresztą z Michałem, on komponował, ja oczywiście mniej, bo on jest i był bardzo twórczy, jeśli chodzi o kompozycję. I tak wymyśliliśmy, Michał mówi, jaki tytuł, może Kasia, a może a Kasi taniec. No i tak, wyszło tak po prostu, bez żadnego napinania się. Utwór funkujący, po prostu funkowy, dobry groove. To tam nie było trudno o groove, jak grał Markus z nami, także on to nadawał ton temu całemu rytmowi, no bo po prostu geniusz. Już wtedy, mając tyle lat, to już rewelacyjnie grał. Thank you. Kasia's Dance. Tym utworem rozpoczyna się album Future Talk Urszuli Dudziak. Ta płyta została, przypomnę, wydana w 1979 roku w Nowym Jorku. Składa się z 11 kompozycji. No a na całym albumie, poza panią Urszulą, jest oczywiście Michał Urbaniak. Było go słychać przed chwilą na skrzypcach elektrycznych. Zagrał również Zbigniew Namysłowski, Zbigniew Namysłowski. Do tego wszystkiego John Abercrombie, Calvin Brown na gitarze elektrycznej, Kenny Kirkland na keyboardach, Markus Miller. Po raz pierwszy nazwisko Markusa Millera pojawiło się właśnie na płycie Urszuli Dudziak. Oczywiście Markus grał na basie elektrycznym i na perkusji Buddy Williams, mówi Urszula Dudziak. W ogóle to była kombinacja zupełnie niezwykła, dlatego że to wybitni muzycy, po pierwsze, i fantastyczni koledzy. To była taka atmosfera jak w najlepszej rodzinie, która się rzadko zdarza. I myśmy grali ze sobą, mieliśmy próby, w ogóle występowaliśmy też, przecież Markus u nas zaczynał, Michał go właściwie odkrył. I bardzo ciekawa rzecz, mianowicie teraz Michał był na Karaibach, pływał na takim luksusowym statku Jazz Cruise właśnie z Markus Millerem i z Dave Sanbornem i wspominali właśnie nagranie tej płyty. To było kiedy? 2 tygodnie temu. I Markus mówi, ty jesteś moim master, ty jesteś moim nauczycielem. A Michał się wzruszył, mówi, nie, nie, ty już mając 17 lat, jak grałeś ze mną, byłeś moim nauczycielem. Markus wszędzie zaznacza, jak kiedykolwiek ma jakieś wywiady, to mówi, że pierwszą płytę, jaką nagrałem w życiu, to była płyta z Urszulą Duziak Future Talk. Miłe to. Future Talk. Tak brzmi tytułowa kompozycja tego albumu. Future Talk, utwór tytułowy. Tutaj pani występuje sama. Tak, ja bardzo lubiłam robić właśnie takie różne wycieczki w nieznane z moim głosem i z elektroniką i się tym bawiłam i w tym się czułam naprawdę. Życzę każdemu muzykowi, żeby przeżywać coś takiego, jak ja czułam z tą elektroniką, bo byłam totalnie wolna, nie miałam żadnych zahamowań, leciałam tak, jak mi tylko dusza zagrała, a jednocześnie miałam takie światełko na górze, które mnie kontrolowało, że i to była taka kombinacja bardzo twórcza razem. Zawsze wiedziałam, co się dzieje, ale byłam totalnie w swoim żywiole w 100%. Ja myślę, że takie rzeczy uzdrawiają muzyka bardzo i dają mu niesamowity power na przyszłość, żeby tworzyć, żeby, bo to jest uczucie takie boskie, że się za tym bardzo tęskni. Tak jak na jakimś niesamowitym stanie narkotycznym. Ja sobie tak wyobrażam, że może tak pragnąć tego, nie? Ale to jest bardzo zdrowe i bardzo potrzebne i piękne. Szalona płyta, szalone lata, kiedy była nagrywana była w Nowym Jorku. I wśród tych 11 kompozycji zawartych na tym albumie znajduje się utwór Shinkansen. Oczywiście jakoś tam odwołujący się do tego super szybkiego pociągu. A ten Shinkansen zaprojektował Kenny Kirkland. We'll be right back. Ursula Dudziak, Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, John Abercrombie, Calvin Brown, Kenny Kirkland, Marcus Miller, Buddy Williams. A to wszystko na płycie Future Talk, na płycie, na której znalazły się koty Krzysztofa Komedy. Krzysiu Komeda to jest... Gdyby nie Krzysiu, to nie byłabym tym, kim jestem teraz. On mnie odkrył, on mi dodał odwagi i dał mi dużo wskazówek bezcennych i przez niego uwierzyłam, że to jest droga, którą obrałam, jest właściwa. Zaufałam mu, on mnie otoczył niesamowitą, piękną naprawdę opieką, zresztą z Zosią razem, Zosia Komedowa też się mną zajęła. Byłam wtedy w 10 klasie, przyjechał do Zielonej Góry z teatrzykiem Tingle Tangle. Potem był na kolacji w restauracji Piastowska. Ktoś tam powiedział z zespołu miejscowego, że jest taka Dudziak, tutaj młoda dziewczyna, która śpiewa jazz i że powinien mnie przesłuchać. Tak się stało, uciekłam ze szkoły następnego dnia, poleciałam do tej restauracji, w której był poprzedniego wieczoru, tam było pianino, zaśpiewałam i Bogu dziękuję, że tak się stało, bo Krzysiu mnie zaprosił na miesiąc do Warszawy, do Hybryd, żebym z nim śpiewała. No to było dla mnie tak jak wyjazd do Nowego Jorku, naprawdę, bo do Warszawy, jeszcze z Komedą śpiewać, z jego Tryjem, no to przecież mistrzostwo świata. Byłam na maksa szczęśliwa i na maksa stremowana. W ogóle, jak pamiętam, ten pierwszy wieczór, jak śpiewałam z Krzysiem i przyszła Wanda Warska, Andrzej Kurylewicz, Leopold Tyrman, Roman Waszko, czterech gniewnych i tak mnie obserwowali, słuchali, co ja śpiewam, to ja po prostu nogi miałam jak z waty i kozie vibrato. Po prostu tak się bardzo tym przejęłam, ale wszystko poszło fajnie. I ten utwór właśnie z tego powodu tutaj został umieszczony, bo ja przyznam, że ani wcześniej, ani później nie słyszałem kotów w takiej interpretacji. No to się bardzo cieszę. Właśnie o to chodzi. I właśnie kompozycje Komedy mają to do siebie, że można je interpretować w dowolny sposób, grać na najprzeróżniejszych instrumentach. I to jest muzyka, która to jest transcendentalna i która zostanie z cywilizacją. Nie mówię z nami, bo my przeminiemy, ale z cywilizacją na zawsze. Pani Ulu, na tej okładce z tyłu jest pani zdjęcie. Kiedy ono było robione? Jest pani tutaj bardzo szczęśliwa. Jestem tutaj szczęśliwa, bo bardzo mi się spodobała płyta, którą nagrałam. Bardzo byłam z niej dumna i zadowolona, że takich fantastycznych muzyków mogłam mieć, że taką świetną muzykę żeśmy wykreowali. Naprawdę, no także, a w ogóle generalnie ja jestem szczęśliwą osobą. Nawet jeżeli mam schody, jeżeli to są schody czasami bardzo wysokie i trudne do przebrnięcia, czasami wpadam w dół, ale w ogóle z taką optyką, jaką ja mam na życie, wszystko jest o wiele łatwiejsze. I muszę Państwu powiedzieć, że po tej rozmowie, kiedy się wczoraj rozstaliśmy, to sobie pomyślałem, jak wiele w ciągu pół godziny właściwie, bo tyle trwało nasze spotkanie, jak wiele dała mi ta rozmowa, jak wiele dała mi świadomości, jak wiele przewartościowała w mojej głowie, bo czasem bywam mrukiem, zamkniętym w sobie, a tu proszę, Urszula Dudziak, wiecznie radosna, wiecznie do przodu, to naprawdę robi wrażenie. Pani Ulu, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za te wspaniałe historie. I na zakończenie Koty Krzysztofa Komedy. Przyznam szczerze, że w takiej interpretacji tego utworu, jak już wspominałem, jeszcze dotąd nie słyszałem. Elżbieta Malinowska, Bartosz Dzilia, nazywam się Michał Margański. Słyszymy się w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji Potrójne pasmo przenoszenia. The Cats, Krzysztof Komeda-Trzciński. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład odkurzacz marki Samsung w klasie energetycznej F z twisterem i 10 workami w zestawie za jedyne 249 zł. MediaMarkt.pl. Ostatnie dni zimowej wyprzedaży w sklepach kosmetycznych Hebe. Spiesz się! Tylko do końca stycznia atrakcyjne rabaty aż do -70%. Kobiecy sposób na udane zakupy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma